Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen til Radioresepsjonen. Sesong 2. Og det en glede, det en ære å være tilbake igjen på lufta her for våre trofaste fans og våre trofaste lyttere. Og også til lyttere som har kommet til, kanskje i løpet av sommeren, som ikke har, aner helt hva resepsjonen Velkommen skal dere alle sammen være, i hvert fall. Og velkommen også til min lillebror og lydtekniker, Tore Sagen. Tusen takk for det, Steiner. Og så må vi også ikke glemme at Bjarte Paul Tjøstheim ikke har dødd i løpet av sommerferien, og det vi selvfølgelig alle fryktelig glad for. Velkommen igjen, Bjarte Paul. Takk for det, og takk for det. Ja. Det sikkert noen som lurer på, dette direkte, eller dette opptak, eller det sånn best-of-sending? Ja. Hva det, Steiner? Nei, det direkte, ja. Det direkte, ja. Ja. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å bevise det, men... Prøv. Jeg har et forslag. Ja. Du kan lese opp noen nyheter fra Dagens Avis. Ja, det kan jeg gjøre. Det kom litt bardust på, forstår jeg? La oss si, for eksempel, jeg går inn på vg.no da. Mm. Hva skjer altså akkurat nå i nyhetsbildet? Det vil jo bevise at vi svært direkte. Soldat drept i dag. Ikke sant? Kjempe. Mm. De drepte. Det priser. For et kickstart på programmet. Ja. Kjempefint. Vi hørte Samantha Berger, holdt jeg på å si. Margaret Berger med sin sang Samantha. Jeg tror ikke hun som har skrevet den, men hun har da folk kalt den sin. Og det synes vi hyggelig. Og vi kommer til å spille også mer populær vitenskapelig musikk i løpet av den sendingen. Og det jo en ny sesong med radioresepsjonen. Det jo mye ting. Vi har jo vært på seminar på Hytta til Quisling og funnet på masse forskjellige rare ting. Noe av det skal du få høre i dag. Ja, hva kan vi, skilte med i dag? Du skal få møte en urinveileder. Det du som finner på det, eller? Ja, det har jeg funnet på selv. Kjempegøy. Det gleder vi oss selvfølgelig fryktelig mye til. Mm. Og så skal vi få høre et prisvinn innslag også i sendingen i dag, som du og jeg, Tore, vant beste radiokomi-innslag for i Montreux i 2004. Aha. Og så skal vi få møte også en fyr. Hva heter han for noe? Det handler om en fyr. Altså, vi hadde hjelp til å... Jeg spurte vel hva han heter for noe. Ja, hva heter han Hans navn ja. Er Hatch Park Big Nose. Hatch Park Big Nose i dag altså. Hva driver Hatch Park med? Du har jo laget innslaget, Tore. Ja, jeg har det. Ja. Altså, Hatch Park Big Nose, han en... det ikke du som Hatch Park. Hatch Park Big Nose en fyr som driver et enkeltmannsforetak. Akkurat. Og det driver med konsulenttjenester, som for eksempel å hjelpe til i idéarbeidet. Mm. For eksempel når radioresepsjonen da skal komme på med en ny sesong, trenger nye ideer til spalter og vitser og så videre. Så han har hjulpet oss, han rett og slett. Absolutt, og jeg har laget en liten sak. Jeg har fulgt Hatch Park, gjennom hele den forberedelsesperioden vi har hatt da, i forrige uke. Det skal bli spennende å høre den rapporten du har laget om Hatch Park Big Nose litt senere i sendingen. Og så skal vi ha en ny spalt i dag. Hvis vi bare sier kort hva den heter, Bjørte, har du lyst til det? Nei, sier det du. Det kommer en ny spalte, så det bare å forberede seg. Og for å komme i kontakt med radioresepsjonen, så skriver man enten en tekstmelding på sin mobiltelefon, 1987. Kodord resepsjon. Jeg kan si det likevel. Ja. Den heter bra eller dritt tradisjon. Akkurat. Bra eller dritt tradisjon. Ny spalte i radioresepsjonen i dag. 1987, kodord resepsjon. Vi skal komme tilbake til hva dette egentlig innebærer, om ikke så lenge. Og så kan man selvfølgelig skrive en e-post til oss. Hva gjør man da, Bjarte Paul? Da skriver du ned noen ord på en mail og sender den til radioresepsjon Nei. rr@nrk.no Lenge siden jeg har vært her. Du vet at du begynner å... Ja, du har blitt 39 også. Ja, det har jeg har du blitt. Ja. Gratulerer med dagen. Tusen takk. Ja, det en stund siden nå. Ja. Er det akkurat? Ja. Så gammelen på plass. Det godt. Tjukken her også. Steiner Sagen heter jeg. Og Tore, tekniker. Brille Jesus. Dette her John Doe. Kjøtere. Radioresepsjonen. Kjøtere var dette med Jan Doe her i radioresepsjonen på NRK og P3 sesong 2 av radioresepsjonen altså. Så at ikke noen tror at dette bare gammelt oppgulp fra arkivene våre. Det det ikke. Det alt helt klissnytt. Bjørte har også tatt hjemme permanent og ekstra mos og fyldig hår i dag, Bjørte. Det ser veldig rar ut. Takk for det. Sesong 1, kan du få kjøpt den noe sted? Den kan jeg ikke få kjøpt. Jeg regner med at den blir lagt ut for salg etter hvert. Mm. Men det går fortsatt an da. Vi skal jo begynne med det en dag også, og podcaste disse sendingene. Så etter at sendingen ferdig, så vil du da etter et par timers tid få muligheten til å laste ned dette fjolte programmet, lettbeint, sådan, til din MP3-spiller. Ja, for dette er foreløpig gratis, denne podcast-tjenesten. Det er gratis, ja. Gratis. Det kommer ikke, altså i min levetid kommer det ikke til å bli tatt betalt for da gidder jeg ikke å gjøre det mer. Men jeg som har ansvar for å gjøre det. Det er litt spesielt når du sier i din levetid, for da tenker kanskje noen at det, vi snakker om lenge, men vi snakker antageligvis om en ganske kort tid til. Akkurat, fordi... Du er litt sexy-lubben, chubby. Du er redd for at blodårene mine skal tettes til av fett. Ja, akkurat. Kolesterol. Ok, fint at vi har tro på hverandres liv. Ja, vi har kommet til dette punktet hvor vi snakker om hva som har skjedd I løpet av den siste tiden, og jeg fant ut, vi regnet ut, vi måtte selvfølgelig inn på kalkulatoren for å gjøre dette, hvor mange timer det siden sist vi hadde sending sammen, og det 840 timer cirka. Flink å regne, Steiner. Takk for det. Mm. Hva har skjedd I løpet av de siste 840 timene? Med deg også, okay. Nei, jeg har jo da hatt fire uker med ferie omtrent som da de timene I løpet av de timene så har jeg vært på ferie både I syden jeg har vært på ferie på Sørlandet og jeg har vært på ferie på fjellet ja. Skal vi ta kort hvor Bjørte har vært også så at vi kan ta litt nærmere etter hvert jeg har vært I England, jeg har vært på fjellet jeg har vært I Sverige, jeg har vært I Stavanger Det var det. Ja, jeg har vært I syden også, I den franske, på den franske riviera. I Saint-Tropez. Ja, så jeg har vært I Sørreisa, en liten bygde oppe I Troms fylke. Der var det kaldt, jeg skal ikke ta så mye. Så har jeg vært på fjellet også, Gudbrandsdalen, og ingen andre steder hjemme I Oslo. Hvem tror du har hatt den beste ferien? Ja, hvem? Jeg tror kanskje Bjørte har den beste ferien. Det tror jeg. Jeg tror han veldig flink til å kose seg når han alene, og så har han vært mange flere steder enn oss. Han har jo også vært I Sverige, I tillegg til å være I utlandet. Ja. Ja. Jeg tror ikke jeg har hatt den beste ferien, Nei. Men da kan leve I den troen. Ja. Ja, men så flott da. Det beste som har skjedd I din ferie, Tore? Kanskje ikke har hatt den beste ferien likevel. Jeg kan tenne at du har den beste ferien, ja. Franske Riviera anbefales hvis du kjempeglad I å være sett på ryggen I sammenhengene mens du der. Vi hadde ikke aircondition på vårt rom. Det anbefaler jeg ikke. Jeg anbefaler bort, ta ikke det, ikke til noen. Så vil du si at du på en måte egentlig, at du vil på en måte være der oppe sammen med eliten og feste langs den franske Riviera, men så har du egentlig ikke råd. Så du måtte bo da I et kott uten airconditioning I den varmeste måneden I året. Jeg vil det det som har skjedd? Feste med fiffen, men hadde ikke råd til ordentlig bosted, det stemmer. Nei. Du var der sammen med Nina Oving, var det sånn? Hun var også der. Nina Oving var der, jeg var der, og jeg ble også gjenkjent på gaten flere ganger I Nis. Mm. Av Nina Oving. Av Nina Oving, jeg kjente henne, sa hei, hyggelig at du her, og hyggelig at jeg her. Du har virkelig funnet en urørt perle der nede, har du ikke det? Det nesten ingen nordmenn der. Nei. Hvem var det? Hæ? Hva da? Den urørte perlen. Nina Oving. Ah. Ja. Det noe mer å si om feriene våre? Ikke som kan være av interesse for lytterne I hvert fall. Selvfølgelig gå til kjortel en del også. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Det var XS, Philip Antonsen, Atle, Thea og sangen heter Barnsli, eller... Rappen heter Barnsli. Du fikk den her I radioresepsjonen på NRK P3, din favorittstasjon, og ditt favorittprogram forhåpentligvis. Ja, I hvert fall vårt favorittprogram. Jeg liker jo Norgesklasse også veldig godt, men... Ja, men på P3. Og jeg på P3, da det mitt favorittprogram. Ja, så du setter Norgesklasse på P1 da foran radioresepsjonen, hvis du fikk velge av alle verdens radioprogrammer? Ja. Norgesklasse, så radioresepsjonen, ja. Så kulturbeite, Jaha. Og så Mina. Ok, så det rekkefølgen. Ja vel. Bjørte Paul, vi skal starte en ny tradisjon I dag, holdt jeg på å si. Det litt morsomt for det vi kommer til. Vi skal starte en spalte som heter Bra eller dritt tradisjon. Og skal vi, vil du si litt om det, Bjørte? Jeg kan jo si at vi har jo lagt en kjenningsmelodi til denne spalten. Ja. Og når vi tenker på bra eller dritt tradisjon, så tenker vi stort, og vi tenker bittelite. For eksempel å feire jul, jo en tradisjon. Ja. Ha sommerferie jo en tradisjon. Ja. Men så har vi ting som mye mindre enn det, ja. Som å pusse tennene ja, hver morgen, jo også en slags tradisjon. Mm. Ja, for livet består av en serie, en rekke med små tradisjoner. Og noen av de bra, og andre de dritt. Du, du en gud. Nei, du takk for det. Jeg synes det viktig at hvis det skal være en tradisjon, at man gjentar det. Man kan ikke være en liten tradisjon som skjer en gang i livet ditt, at du snubler for eksempel på vei ut av døra. Det ikke noen tradisjon det, hvis ikke du gjør det jævnlig. Det ikke en tradisjon, for hvis du ikke har det som en regel at du gjør det, på en eller annen måte. Jeg tror du kan bli litt mer poetisk i løpet av sommeren. Synes du det? Ja, det synes jeg. Det den, det klimaen der nede i, på franske rivieran, som sitter og ser ut over hav og, og, og tenker litt over livet. Men la oss høre denne jinglen for den nye spalten vår. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Jeg kan vel allerede nå si at det å spille av denne jinglen en dritt tradisjon. Mm, absolutt, og det har med innholdet i jinglen og formen på den å gjøre. Ja, for det høres jo ikke bra ut. Nei, det gjør det ikke. Nei. Men jingler må man jo ha når man jobber i radio, så dette var det vi klarte å samle sammen. Hvis du har en bra eller en dritt tradisjon, så send oss dette kort formulert på en tekstmelding. 1987, kodord resepsjon. Så kommer vi til senere i sendingen og snakker om det. Kanskje, hvis, du, hvis lytteren heldig, så kommer vi til å snakke om det, og kanskje harselere med det, tulle og, og gjøke og fjøke med det, mm. som det heter. 1987. Det heter jo egentlig jøn. Jøn og fjøne. Mm. 1987 koder resepsjon. Man kan selvfølgelig også formulere dette litt lenger i en e-post. Da skriver du rr@nrk.no. Kan man vinne på noen måte? Altså, er det noen bedre tradisjoner? Får man en karakterkast, eller får man en prosentandel, hvor bra tradisjonen og så videre? Det som forskjell, fra, fra tidligere har vi gitt mye terningkast og sånt her i radioresepsjonen. Mm. Nå det ikke det. Nå det enten bra, eller dritt tradisjon. Akkurat, så, ja. Det akkurat sånn stått eller ikke bestått på eksamen. Mm. Vi hører den en gang til, eller? Ja. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Ja, det jo... Ja. 1987 kodord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi vil gjerne ha inn bra eller dritt tradisjoner. Vi skal selvfølgelig også dele fra vår egne liv også. Bra og dritt tradisjoner fra resepsjonistenes liv. Dette Gwen Stefani. Radioresepsjonen. Gwen Stefani var det med Cool i radioresepsjonen på P3, og vi har allerede begynt å få inn bra eller dritt tradisjoner, formulert i små tekstmeldinger, som dere har sendt og betalt 3 kroner for, og sendet 1987 kodordresepsjon. Vi kan ta et eksempel her, som jeg liker ganske godt, en veldig tullete og rar liten tradisjon. Når kjæresten til samboeren min kommer på besøk, klipper jeg av litt av lissene på skoene hans. Det synes jeg en veldig god tradisjon. Det en bra tradisjon? Jeg vil si at det en bra tradisjon, faktisk. Mm. Det veldig moro for vedkommende som har sendt tekstmeldingen og klippet av litt, ikke sant? Det moro for folk å høre om en så morsom tradisjon. Ikke sant? Han vil ikke gjort det uten... Kjempebra! Vi skal møte en mann. Ja da, vi skal møte en mann som har hjulpet oss en del på vei for å komme i gang med vår andre sesong av radioresepsjonen. Mannen heter Hatch Park Big Nose. Yes. Og han kommer fra Bergen. foreldrene hans også fra Bergen, eller er det noen ute i litt, altså besteforeldrene eventuelt som fra et annet land? Ja, det kommer frem av reportasjen. Ja, for det var jo, altså, det jo mye sånn, det mye tysker og sånt som kom opp til Bergen der. Kanskje han fra Tyskland? Nei, jeg tror ikke det. Nei, det har ikke gjort så mye research. Jeg kom frem av reportasjen alt sammen. Ja, akkurat. Ja, skal vi bare høre reportasjen? Skal vi si noe mer om han før vi starter? Nei, jeg tror det alt kommer frem av reportasjen. Hei! Jeg heter Hatch Park Big Nose, og jeg driver enkeltmannsforetaket Hatch Park Big Nose Consulting. Mange lurer på hvorfor jeg heter akkurat Hatch Park Big Nose, og svaret enkelt. Det fordi jeg kommer fra USA. Jeg kom til Norge med båt i 1963. I 1985 startet jeg firma Hatch Park Big Nose Consulting. Hva gjorde jeg mellom 1963 og 1985, det mange som spør seg, og svaret enkelt. Da var jeg på Interrail. Jeg jobber som sagt som konsulent. Eller konsulter. Og jeg kan en rekke teknikker og knep for å hjelpe foretak å finne på nye og gode ideer for å overleve i junglen av alle konkurrentene. I det siste har jeg jobbet med NRK og foretaket Radioresepsjonen. Guttene skal i gang med en ny sesong, og behovet for nye spalter og ideer stort. Jeg tok guttene med meg inn i mitt kreative laboratorium. Ok, gutter. Har dere noen tanker om hva dere vil gjøre nå som Radioresepsjonen skal i gang igjen? Ja. Jeg tror i hvert fall jeg nødt til å ha noen nye faste innslag, eller spalter og sånt. Spalter! Ganespalte, spalthol, spaltesen, spaltatomer, eller en spalte sånn som jenter har! Jeg tror kanskje det viktig at vi prøver å finne på noe vi kan ha i spalten, og ikke andre ord med spalte i seg, tror jeg lurt. Ja, jeg er helt enig. Jeg har en idé. Jeg tenkte kanskje vi kunne teste sånne sjømannsbrud. Jeg synes kanskje det litt sånn, blir litt platt igjen det da Men Hatch Park synes jo at det en ok idé Dette her ikke Hatch Park sitt program, Bjørte Altså Hatch Park bare her for å hjelpe til da Men Steiner! Men Steiner! Men Steiner! Men Steiner! Men Steiner! Men Steiner! Men Steiner! Men Steiner! En av visjonene I enkeltmannsforetaket Hatch Park Big Nose å ha det moro mens man jobber På den måten får man fram det beste I folk Derfor det viktig å le mye. Ok, gutter. Før vi fortsetter, så synes jeg vi skal le litt. Jenta etter meg. Nei, nei, nei, nei. Jeg så stive, gutter. La armen henge ned langs siden og jenta etter meg. Blirum, blærum, blirum, blærum, blirum, blærum, blirum, blærum, blirum, blærum. Blirum, blærum, blirum, blærum. Du, Hatchpark. Jeg tror vi nødt til å fokusere litt mer på gode ideer til sketsjer og sånt. Vi kan sketsjer og sønn, far og datter, sketsjer og efterfølgere, sønn og søm, dans og drama! I løpet av seminaret jeg arrangerte for radioresepsjonen, kom vi frem til en rekke nye og gode ideer, som kommer til å gjøre programmet sterkere og tydeligere denne høsten. Ok gutter, da seminaret over, og jeg synes vi har fått det veldig mye bra, jeg. Skal vi synge kongesangen? Gud sign vår kong stor Hatchpark Hatchpark, hør på meg, la meg få snakke litt nå Snakke? Skal vi bakke? ikke vær sånn ikke avbryt meg, Vignos Jeg sier det rett ut, du en forbannet idiot Og vi angrer dypt og bitter på at du har brukt masse penger og energi på å hyre deg Jeg beklager Bitter, bitter lemon, bitter pitter, bitter litter retter Jeg 100% fornøyd med jobben jeg har gjort for radioresepsjonen, og tar jeg ikke feil, kommer de til å hyre meg inn igjen. Hvis du trenger konsulting, PR eller idehjelp, ja, da kan du bare ringe på 91-35-04-04-32-91-67-67-43. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka 1. På P3. Det var The Pipettes med Pool Shapes her I radioresepsjonen på P3, og det tid for... Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Det... Jeg tror det et veldig godt stykke radioarbeid vi har gjort der, vi har laget den jinglen. Ja, jeg enig. Hvem som har ansvar for å lage den? Det var vel Bjarte som hadde overansvar for hele produksjonen, mens Executive. Alle har deltatt I selve håndarbeidet. Ja, eller håndarbeidet. Ja. Ja, det kan vi snakke lenge om. Ja, det burde vi ikke. Ja, det tradisjoner har kommet inn til oss. Mm. Det gøy. Vi kan jo ta en helt vilkårlig her. Mm. Det fra Kristian, vår faste lytter, som skriver «Vi tre kompiser som første fredag I hver måned spiser biff til lunsj». Mm. Hva dette? Det en bra eller det en dritt tradisjon? Det synes jeg en bra tradisjon, og det minner meg på en ting til, og det at Brødrene Sagen, dere introduserte meg jo for Big Horn, dette biff-konsept-restaurant-kjedetingen som vi finner også I Norge. Ja. Vi var og spiste der når vi var på kortfestivalen før sommerferien vår. Ja. Da gikk vi på Big Horn og tenkte, nå skal vi feire oss selv litt, ferdig med sendinger og så videre. Og det må gjøres med kjøtt. Vi feirer alltid med kjøtt. I hvert fall har det blitt en tradisjon her I radioresepsjonen da. Ja, og det rare at for meg, sånn, på privaten, så har dette også blitt en tradisjon etter hvert. Jeg har vært på Big Horn. Mange ganger, etter vi var der på kvart. Du har altså blitt altså oppdaget gledene ved å spise kjøtt ja. Etter nå 39 år I verden. Du skjønte at ja. Det kan være ok. Jeg synes også det en god tradisjon. Samtidig føler jeg at det en så god tradisjon at jeg ble tenkt på den selv. Så hyggelig å kunne spise biff så ofte. Selv blir jeg ofte litt lei av biff, så kanskje hvor ofte var det han spiste? En gang I måneden, var det ikke det? Vet du, nå må jeg gå tilbake igjen. Nå må jeg gå tilbake igjen. Nei, nå jeg mistet det. Nei, men da kan jeg... Har du mistet det? Den blitt borte for meg. Skal vi se da? Jeg har den her, skal vi se. Ja. Men det en bra tradisjon I hvert fall. Vi tre kompiser som første fredag hver måned, altså en gang I måneden. Ja, men det synes jeg en god rotasjon på det. Rotasjon og tradisjon faktisk. Har vi fått flere sms'er? Da skal vi dvele med den egne. Det vanskelig å prøve. Du kan ta en av dine favoritter. Eller har du kanskje ikke... Jo da, ja. Det en som har skrevet her. Jeg har mistet sertifikatet 5 ganger nå. Kvalifiserer det til en tradisjon? Tror ikke 5 gangen var den siste heller. I så fall det en dritt tradisjon. Ja. Og jeg synes jo da, hvis man bor i distrikts-Norge, hvor det litt ekstra stas å miste lappen og være råkjører og være den tøffeste gutten i gata, kanskje få fartsbot i ny og ned, ja, så synes jeg det en riktig så bra tradisjon. Ja. Hvis du vil bli helten da i nærmiljøet. Hva synes du, Kjøttheim? Jeg synes det en dritt tradisjon. Ja vel. Det tydeligvis uenighet innad i redaksjonen, men det må være lov. Hvis jeg da sier at det en bra tradisjon, så vinner flertallet. Vinner flertallet, ja. Det blir også en bra tradisjon. Det en som skriver her, han gårdskutt, han skriver å melke kyrne sine. Hva slags, hva synes du om det, radioresepsjonen, spør han. Jeg usikker på hva som skjer med kyrne hvis man ikke melker de. Kanskje de får det bedre, jeg vet ikke, vet dere? De eksploderer. De eksploderer, ja. Da det I så fall en bra tradisjon på kyrnes vegne. Det bra tradisjon ja, på våre vegne også, for vi må jo ha melk. Vi må ikke ha melk. Kanskje det kan, hvis de eksploderer, så kan det jo hende da at man, jeg synes jo at det interessant, og hvis man har lov til å ha med seg kyr på fly, har man det? Ikke nå lenger, det var vel lov før den incidenten. Jeg tror hvis du skal ha med kyr på fly, så må du ha det i gjennomsiktig plastpose i så fall. Ja, nå. Det nå må du det. Ok, men det kan da likevel da være farlig og fatalt hvis du da, sånne kua sprenger da over Atlanteren, så vil du da alle omkomme og dø. Det var søkt, sa han. Det søkt, men jeg synes vi skal få folk til å tenke litt grann. Det en drittradisjon da. Det en drittradisjon, ja. Du tenker at kyr veldig eksplosive hvis du ikke blander dem med spesielle kemikalier? Ja. Og melke kyrne sine vel egentlig ikke en tradisjon heller. Det mer enn noe man må gjøre for å ha en jobb. Men du som sa, du sa at livet består av så mange tradisjoner, at det bare en serie med tradisjoner hele greiene, da må det være en tradisjon på lik linje med å feire jul. Ja, men det ikke en tradisjon for deg å gå på jobben. Det gjør du fordi du må ha penger. Det har blitt det. Kjempebra at dere sender tradisjoner til oss. 1987 kodord resepsjon. Fortsett med det. Det å drite ikke en tradisjon. Det noe man må gjøre. Ja, akkurat som å melke kyr. Mm. Så alle kan, de som har skrevet det å drite en tradisjon, det bør ikke gjøre det med. Det noen som faktisk har skrevet også at de har det som tradisjon å se på dopapir etter at de har tørket seg. Mm. Og det en bra tradisjon. Jeg synes det en bra tradisjon. Ja. Det må det være, for ellers så kan du være farlig å få dritt i buksa. Hvordan skal du ellers oppdage at du har blod i ekskrementene dine, for eksempel? Riktig. Det er vel ingen annen måte. Det er vel ikke det. Nei, det syns så godt på det papir også. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Vi har altså på med bra eller dritt tradisjon, og debatten går da under sangene her om dette en god jingle for denne spalten, eller om det ikke en fullt så god jingle. Mm. Jeg bruker å si hvem som mener hva. Uansett, fått inn noen gode eller dårlige tradisjoner her, gutter? Ja. Det bare å nevne en. Jeg kan nevne en, jeg. Ja. Det en som spør her, eller han spør vel ikke, han sier god tradisjon. Hva sa du? En har skrevet god tradisjon, kolon. Ja. Uten at vi, altså så får vi da mene hva vi vil. Ja. God tradisjon, kolon. Å feire... Hva det? Nei, kom igjen. Å feire Mikkelsmesse 29. september ved å koke og spise en høne i fullkommen stillhet. Og jeg elsker høne, og jeg elsker høst, så det høres ut som en fantastisk tradisjon. Var det tekstmeldingen, eller var det det du sa? Det var vel begge deler. Det stopper på fullkommen stillhet. Så okay. Sa jeg elsker høne, og jeg elsker høst. Så Mikkelsmesse høres som en fantastisk tradisjon, spør du meg. Er du så glad i høne nå, Tore? Det visste ikke jeg. Jeg synes faktisk at høne... ofte kan være bedre enn chicken. Ja. Jaha. Hvorfor det? Nei, fordi jeg føler at høna eldre, og det synes jeg smaker også, og jeg elsker tyngde og høne. Så du liker at høna eldre enn kyllingen? Jeg liker høne, ferdig med det. Hvorfor? Jeg er ikke sikkert andre synes dette gøy, men... Det var Bjørten som synes dette gøy. Må du koke den lenge? Jeg tror aldri jeg har spist høne. Kan ikke du fortelle om en høneoppskrift du har, Tore? Spist høne? Nei. Fortell litt om høne. Okay. Høne er eldre enn kylling. Høne kan være noe tørrere, ja. Men da er det... Nei. Det en mellomting mellom kalkun og kylling, kan du si. Ja vel. Det det jo. Ja, det jo det. Kylkin, tenker du på. Nei. Ok, ny tradisjon. Var det en dritt tradisjon? Jeg synes det var en ypperlig tradisjon. Okay. Jeg elsker høst, og jeg elsker høne. Jeg kan ikke ha den på. Nei, men du har vel smakt høne? Alle jeg har spist høne. Høne ønskefrikassé, kjempegodt. Ikke sant? Ja. Vi pleier å kle oss ut som nisser på lillejulaften, da blir vi drita og drar på byen, og i fjor våknet en nisse på glattcella I Drammen på julaften, og vedkommende spør, det en bra eller en dritt tradisjon? Det en dritt tradisjon. Ja. Jeg hater sånne fylliker på julaften. Ja vel? Ja. Lille julaften greit, men på julaften skal ingen være fulle. Men dette var på lillejulaften, så da var det... Var lillejulaften? Ja. Helt ok. Bra, kjempebra tradisjon, glattcella alt sammen, lovbrudd, alt kjempebra. helt tippt opp. Ja, den tok vi den med konjak. Nei, den konjak tok vi ikke. Det mye tradisjoner som innebærer alkohol, og det vet vi også fra historien her i Norge. Det jo alkohol på julaften, for eksempel. Påsken det jo mye drikking. Mm-hmm. Og her en som skriver, har en dårlig tradisjon. Hver gang jeg på besøk hos en kompis og drikker litt for mye konjak, ender med å komme ut for ulykker. Mm. Det høres ut som en bra tradisjon. Man kan jo ikke si alt som begynner med U jo dårlig. Ja. Og ulykke jo i hvert fall kanskje det dårligste av alt. Ja. Men hvis han liker det, så det en bra tradisjon, bare ikke skader andre. Ja. Og så det mer alkohol. Her, bra tradisjon, eller ikke. Vi sju gutter som hver fredag før julaften møtes klokken 11 på Ølhallen og drikker hele dagen til vi stuper. Det vel en bra tradisjon det også, da. Så lenge det på lille julaften, selvfølgelig. Ja, ja, ja. Bjørte, det noen andre vi bør ta tak i? Nei, ved siden av alkohol så det klart at det en rekke tradisjoner som innebærer tilfredsstilling av seg selv, både blant kvinner og menn. Ja, Jeg vil bare tenke at hvis det skal være en tradisjon, så må det jo foregå til liksom gitte tidspunkt, faste tidspunkt. Må det det, ja? Ja, for at det skal bli... Det jo som Mikkelsmessen det, at du, hvis du gjør det hver 25. august, da, ja. Så det tradisjon. Ja. Da konkluderer vi med det her i radioresepsjonen, og lukker bra eller dritt tradisjon sekken vår for i dag. Jeg kan love at neste mandag så det bra eller dritt tradisjon tilbake igjen. Fantastisk. Skal vi ha premie? Vi ble enige om at vi ikke skulle ha premie. Ikke premie. Kanskje blir premie neste mandag. Kanskje vi blir jobbe litt mer med hvordan vi skal løse dette til neste mandag. Godt enn det, altså. Hvis man har forslag, kan man jo sende inn, eller eventuelt la være. Ja. Dette Janet. Du hører på radioresepsjonen på P3. Janet Jackson og sammen med Q-tips og radioresepsjonen anbefaler bruk av Q-tips hver eneste dag for å holde ørene rene. Det var Got Let's Gone her hos oss. Og det var ganske morsomt, for i dag så fikk vi et brev til radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Ja da, og det var fra Montreux, denne festivalen som gjennomføres i Montreux. og det fortalte at vi hadde vunnet da, et sånt innslag som vi laget for noen år siden. Og du tenker på den humorfestivalen? Ja, humorfestivalen ja. I Montreux. Mm. Og vi lagde et radioinnslag, du og jeg, Tore. Vi hadde ikke så mye å gjøre, drev litt rundt og lagde humorinnslag ny og ned. Mm. Og skal vi høre et innslag som vi lagde den gangen. Mm. Nå har jeg sagt det ganske mange ganger nå. Handler om en lege, og inneholder da alle elementer man trenger i en god radiosketsj. Musikk, artige vendinger, morsom dialekt. Og jeg tror egentlig bare folk kan høre dette vinnerinnslaget 2004 Montreux-festival. Heisann! Det jeg som Dr. Meyers, øre neso. Pikk-spesialist. Hei, Knut Anders heter jeg. Hyggelig å hilse på deg, Knut Anders. Skal vi ta en liten kikk da? Ja, nå skal du høre for det. Jo. Jeg plutselig så fikk jeg en sånn skikkelig sånn sving når jeg tisset. Nå skal vi ta en ting ad gangen. Okay. Skal vi ta og kikke litt på ørene dine aller først? Ja. Skal vi se. Ja, dette ser jo veldig så bra ut. Så bra til ellers med ørene dine. Akkurat noen problemer eller akkurat noen til ørene har du det? Nei, det egentlig tissen min som problemet, altså. Da skal jeg kikke litt på nesa di, sjekke slimmene dine. Ja, det ser jo riktig så bra ut. Har du hatt noe vondt i nesa, du? Svielignende. Jeg skal ikke bare ta med buksa. Nei. Jeg har kommet til solsikken øre-nese-pittlinik, ikke sant? Nei. Det sto jo det på skiltet. Ok, du har rett, dette er solsikken øre-nese og pittlinik. Ja, skal jeg ta med buksa her? Ok. Ja, ok. Bevare meg vel! Det den mest groteske utgaven av eksemplar herrepenis jeg har sett i hele mitt liv! Men det, du vel vant til å se sånt? Du har vel sett verre ting, du? Hvor hørte du om oss? Avisannonser, internett, venner og bekjente, rykte på byen, TV-annonser, vimpel etter fly, hvor hørte du om oss? Nei, jeg slo opp i telefonkatalogen. Det var alt du lurte på, takk for en dag, ha en trivelig dag! Men du har jo ikke undersøkt penisen min enda. Sigarett? Nei, undersøk tissen min, da. Ja, men så få den hit om den alltid pikken er noe galt med. Pikk i alle veien. Pikk overalt. Smør på denne salve på pikken din 3 ganger om dagen. Gjerne sammen med mat. Pikk, fantast. Fornøyd? Ja. Ha det bra. Jeg merker at jeg ganske stolt over å ha laget noe så, hva skal jeg si, det holder seg så godt da. På disse to årene så har det ikke blitt noe dårligere i det hele tatt. Ikke bare inneholder den absolutt alt en sketsj burde ha, men den utfordrer også konvensjonene, det ved å si pikk så ofte og bruke det P-ordet har jo vært väldigt lite gjort fra før. Ja. Jeg synes også det var en ganske kritisk sketch. Ja, ja, ja. Han kritiserte jo helsevesenet. Ja, legestanden. Mm. Eller legestanden, ja. Ja, det kan du velge. Men tusen takk for at dere har lyttet. Vi går rundt med diplomer og medaljer rundt halsen, både jeg og Tore nå. Og takk for... Ser kanskje litt døft ut med den diplomen rundt halsen. Vi skal slutte med det. Ja. Fint, vi skal snart innvie radioresepsjons helt kliss nye sjokkmaskin. Dette her et monster av en ting som står foran oss nå. Men før det så skal vi høre Lily Allen, eller? Ja, da. Ja. Dette radioresepsjonen. Ja, man. Du hører på radioresepsjonen på P3. Lily Allen var dette LDN I radioresepsjonen, og vi skal holde tradisjonen ved like, nemlig ved å benytte oss av en sjokkmaskin mot slutten av hver sending. Vi har fått en helt kliss ny sjokkmaskin, og Bjarte, du som har skaffet den til veie og kjøpt den her I Stavanger, fortell litt om den. Ja, den ser ut som en sånn rød liten UFO. Og festet til denne UFO'en så der fire telefonledninger, og I en av disse telefonledningene så der et metallhåndtak. Ja. Bananformet, vil jeg sånn. Et bananformet håndtak, ja. Så holder vi I hvert vårt, og så det en som uheldig, som sent ute, som får strøm. Men også, poenget da, at man skal trykke på en knapp oppe her, den som trykker sist etter at lyden ferdig, dette veldig ut av man må skjønne etter hvert, men da, den som sist får da et støt I hånden. Jeg vet ikke hvor mange tusen megavolt det går gjennom kroppen da. Det nok ganske mange tusen megavolt. men det skal gi deg en liten karamell I hvert fall. Ja, visst nok det da. Den som da får støt blir også da skutt med softgrønne pumpagla som vanlig. Den ligger her foran på bordet, og den ser nypusset og blank og fin som det jeg har gjort da. Som du var inne på, Steiner, synes jeg det viktig å få med at her går det mye mer på dyktighet. Her får vi ikke den tilfeldigheten over lengre tid som vi gjorde med den forrige sjokkmaskinen vi brukte. Det ikke dyktighet, det vel mer, altså man klarer å være kjapp. Refleks. Vi gikk vel litt lei av den tilfeldigheten og ville ha noe som... Ja, mer håndfast når vi kan styre selv. Mer håndfast, ja, ja. vi klare? Ja, sett I gang. Det har også en helt annen lyd da, enn det forrige. Det voldsom lyd. Å, herregud. Det kan skje når som helst. Å, herregud. Å, herregud. Du har den dårligste refleksen I dag da, det kan vi konkludere med. Takk for det. Nå skal du også skytes med vår blankolerte sjakken. Har du fått ny bukse? Takk for det. Fortsatt vondt! Ok, vi offisielt ferdig med vår første sending, sesong 2 med radioresepsjonen, og vi tilbake inn I morgen. Kos dere å høre på Peter hele dagen. Ha det, Bjarte. Ha det. Ha det, Tore. Ha det. Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka 1 på P3.